Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή του The Press Project με αντικείμενο τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την αστρολογία. Ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο ραδιόφωνο του Press, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα. Ειδική καλησπέρα εδώ στον Γιώργιο. Chat. Γράφει καλησπέρα στους αγαπημένους της εργατικής. Όχι, μην το βάλεις. Παραλίγο να το βλέπαμε. Όχι, όχι. Καλησπέρα στους αγαπημένους της εργατικής τάξης μας. Γράφει στο κλίμα αυτό που ξεκινήσαμε και εμείς. Πώς είναι τα κέφια σας? Βλέπω μερικούς. Σας παρακαλώ, βγάλτε αυτό το φυτό στο φως. Το βλέπω να πεθαίνει από πέρσι. Εάν πέθαινε, θα είχε πεθάνει. Μια χαρά είναι. Θα μας πείτε τώρα για το φυτό. Εμείς εδώ πέρα είμαστε φυτολόγοι, κυπουροί. Και αυξάνονται και τα φυτά στη βεράντα, θέλω να σας πω, που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα έχουμε ένα κήπο, ένα μικρό κήπο. Δεν ξέρω αν το θεωρείς υπερβολή, Θάνο. Ένα μητροπολιτικό πάρκο. Σου λέει, δεν έχει πράσινο η Αθήνα. Τι θα κάνετε? Πρώτα απ' όλα, εσύ τι κάνεις για το πράσινο στην Αθήνα? Εσύ. Γιατί καλά να τα περιμένουμε όλα από το Δήμαρχο, που έχει και μια πανεπιστημίου να φτιάξει. Αλλά εσύ τι κάνεις? Μητροπολιτικό πάρκο στο μπαλκόνι. Λοιπόν. Επανέρχεται η Ντίνα Ρέπα. Δεν θέλει να φύγει με τίποτε από την. Από την οθόνη μας. Πολύ ωραία, θέλω να πω. Δεν έχω μόνη τώρα, δεν θέλω να ξέρω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην εικόνα. Τίποτα, Θάνο, τίποτα. Εσύ ναι. Εδώ. Θα σκέφτεσαι τον αγώνα που κάνουμε για την ενημέρωση. Έχουμε πολύ ωραίες ειδήσεις σήμερα. Πάντα χαιρόμαστε να κάνουμε αυτή την εκπομπή, αλλά είναι μερικές μέρες που χαιρόμαστε λίγο παραπάνω. Βοηθάει και η επικαιρότητα, μας πηγαίνει χέρι-χέρι, θεματάκι-θεματάκι. Και μας λέει, να, δεν θες να το πεις αυτό? Και θέλεις, νιώθεις ότι μερικά θέματα είναι φτιαγμένα για να τα παίζουμε εμείς. Δεν γίνεται να μην το πω, δεν γίνεται να μην το απαγγείλω. Δεν γίνεται να γυρίσω την πλάτη μου σε κάποιες ειδησούλες. Έχουμε και εμείς τις αδυναμίες μας. Πρώτα απ' όλα, ειδική καλησπέρα στη Μανίνα που λέει, έχει έρθει μόνο για τα ζώδια, πάλι. Τι ζώδιο είσαι, Μανίνα? Θα κάνουμε μια παύση μέχρι να απαντήσει, πώς είναι, ή να κρατήσουμε λίγο ρυθμό. Όχι, εγώ περιμένω, δεν έχω. Εντάξει, όχι, όχι. Λοιπόν, αρχίσατε και 12, αυτό είναι παραβίαση θυμικού. Μας συγχωρείτε, καθυστερήσαμε 2 λεπτά. Μην μας φάτε κιόλας. Όταν θέλει η Μανίνα, μπορεί να απαντήσει και θα ασχοληθούμε με το ζώδιό της. Εξάλλου, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε με τα νέα της αστυνομίας, κύριε Θάνο Καμίλαλη. Βεβαίως. Λοιπόν, είχαμε κανονίσει σήμερα να έχουμε μια ολιγόλεπτη παρέμβαση από τον κύριο Σφακιανάκη, που ενεργοποιείται στον τομέα της αντιμετώπισης της ασφάλειας, των προβλημάτων ασφάλειας στο διαδίκτυο. Γιατί? Και απευθυνόμαστε στους γονείς αστυνομικών. Την ώρα που τα παιδιά σας μπορεί να εκενώνουν μια κατάληψη και να εξωθούν μεταπτυχιακούς φοιτητές από την ταράτσα, την ίδια στιγμή μπορεί κάποιος να χακάρει το λογαριασμό τους. Γι' αυτό, ναι, πάνω απ' όλα, ζυγός είναι η Μανίνα, ευχαριστούμε Μανίνα, γι' αυτό πάνω απ' όλα η κυβερνού ασφάλεια. Σημασία έχει να παίρνουμε τα μέτρα μας, προσοχή, δύσκολο κωδικό δεν τον μοιραζόμαστε, γιατί θα εξηγήσουμε τώρα τι έχει συμβεί. Θα σας παρουσιάσουμε την υπόθεση ενός αστυνομικού που έπεσε θύμα χακαρίσματος στο λογαριασμό του, την ώρα που αποπαρασύτωνε μια κατάληψη από κατακάθια αναρχοάπλητους και τους ευχόταν καρκίνους. Την ίδια στιγμή που γινόταν αυτό, δέχτηκε επίθεση στον ατομικό του λογαριασμό. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια, πάρα πολύ προσοχή, και γι' αυτό θα πρότεινα να δείτε όλες τις συνεντεύξεις που έχει δώσει ο κύριος Σφακιανάκης, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπάρχει μεγαλύτερος ειδικός. Δηλαδή, λες κυβερνώ ασφάλεια και σου έρχεται αμέσως η μούρη του. Δηλαδή, προσπαθείς να τη διώξεις την ώρα που σου έρχεται στο μυαλό η μούρη του. Θάνο, να δούμε λοιπόν τι συνέβη με αυτόν τον ατυχή αστυνομικό. Έχεις μπροστά τις αναρτήσεις, ναι. Λοιπόν. Θύμα χακαρίσματος έπεσε αστυνομικός στην Κρήτη, καθώς ανέβηκε όλος τυχαίως μία ανάρτησή του που έβριζε κάποιους άπλητους και έλεγε ότι τους πετάξαν από τον Ευαγγελισμό. Ο αστυνομικός, όπως ενημέρωσε ο ίδιος στην Ελλάς και η Ελλάς το αποδέχτηκε, έπεσε θύμα χακαρίσματος. Πού οδηγούμαστε, Κωνσταντίνε Πουλή? Πείτε μας σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι είχαν γράψει για λογαριασμό του συμπαθούς δημόσιου λειτουργού. Είναι ο Γιώργος Μαρκογιαννάκης, ο οποίος είναι και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, να τον χαίρεστε. Ένα πρόσωπο καθόλου ασεβάσμιο, δηλαδή με ειδικό θεσμικό βάρος. Είχαν μπει και είχαν γράψει από το προφίλ του, ενοχοποιώντας τον ίδιο. Με στυλ. Η δημιουργία μου τα κατάφερε. Πεντάξαμε μετά από 22 χρόνια τους άπλους από τον Ευαγγελισμό στο Ηράκλειο. Τα σπίτια σας, βρωμιάριδες, η πόλη δική μας, καρκίνος τα σπίτια σας. Και είναι μια φώτο που ποζάρει μπροστά στο κτίριο που είναι ασφαλισμένο. Οπότε και αυτοί φανταζόμαστε ότι είναι προϊόν χακαρίσματος. Δηλαδή είναι AI αυτό που βλέπουμε. Παιδιά, τα πάντα μπορούν να γίνουν και μπορεί ένας άνθρωπος καθόλου αξιοσέβαστος, ευγενής, θεσμικός, με μια συμπεριφορά που δεν έχεις τίποτε να του προσάψεις, ξαφνικά να βρεθεί απολογούμενος. Ευτυχώς. Γίνεται σάλος. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτή η φωτογραφία και βγαίνει μετά μια νέα ανάρτηση του κ. Μαρκογιάννη που έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία με την ελληνική σημαία λίγο πιο παλιά, να το πω έτσι. Και έχει και προηγούμενες αναρτήσεις όπου, ας πούμε, ποστάρει Χρυσή Αυγή Λαϊκός Σύνδεσμος 25 Μαΐου του 2013. Και είναι νόμιμο πολιτικό κόμμα. Όχι τώρα, ναι, όχι, είναι εγκληματική συμμορία. Τότε ναι, ήταν, ναι. Και μετά από αυτό το σάλο, και παρά το γεγονός ότι πολλοί είχαμε εκτιμήσει αυτό το νταϊλίκι και αυτή την έτσι, ματσίλα αυτού του ανθρώπου. Μπράβο, ρε, φίλε. Και είχαμε πει μπράβο. Και εκεί μπράβο. Που πας να πεις μπράβο, επιτέλους κάποιος κάνει αυτό. Μπράβο. Τάπε κάποιος. Τάπε, επιτέλους. Μπράβο στην αστυνομία. Θα ήθελες να διαβάσεις και τη συνέχεια. Δεν την έχω μπροστά μου. Αν μπορούσε να, να μου τη στείλει. Θάνο. Στο μεταξύ, αν μπορεί λίγο η Μανίνα να μας πει για το ζώδιό της, για να καλυφθεί αυτό το μικρό κενό, σας ενημερώνω ότι σε διάφορες ομάδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης... Όχι, κάτ. Σας ενημερώνω. Έτσι, μπράβο. Ότι σε διάφορες ομάδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να είναι φωτογραφία από ανάρτησή μου, η οποία έχει εμφανώσει δημοσιευτεί από χακαρισμένο προφίλ. Και έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες αρχές και έχω προφύγει σε μιλήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίσεις την αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα. Γιώργος Μαρκογιαννάκης, αστυνομικός. Αυτό δεν ήταν σωστό που κάνατε. Με χακάρα λέγε αστυνομία. Και αυτό που έχει μια σημασία να πούμε, Θάνο, είναι ότι η αστυνομία το αποδέχτηκε. Το είπε αυτό. Και λέει η αστυνομία, α, εντάξει, χακάρανε. Δεν είπε, ξέρω εγώ, να ελέγξουμε. Εντάξει, αυτά δεν ελέγχονται και εύκολα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο πιστεύετε ότι είναι για την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δεν είναι πράγματα που γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Παρ' όλα αυτά, στην προκειμένη περίπτωση, ήταν πολύ γρήγορα τα αντανακλαστικά της αστυνομίας, η οποία είπε, α, εντάξει, το χακάρανε. Οκ, κανένα πρόβλημα. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοινώνεται ότι σχετικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον ηλεκτρονικό τύπο, τα οποία περιέχουν δηλώσεις, σχόλια υβριστικού και απαξιωτικού περιεχομένου από προσωπικούς λογαριασμούς αστυνομικών που αφορούν την επιχείρηση και ένωση του κτηρίου του Ευαγγελισμού. Όπως προέκυψε, και λες, έγινε η έρευνα. Όπως προέκυψε. Πώς προέκυψε? Κατά δήλωση των αστυνομικών. Α, εντάξει. Έτσι, δηλαδή, έτσι γίνονται οι ΕΔΕ γενικά πάντα. Ότι ρωτάς τον κατηγορούμε. Ναι, το έκανες εσύ, όχι. Με χάκαρα. Έχουν παραβιαστεί από άγνωστο δράστη και ως εκ τούτου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Α, εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει. Να ζητήσουμε κι εμείς συγγνώμη, γιατί να σας πω κι εγώ όταν το είδα, λέω, δεν θες τώρα αυτός. Επειδή είχε παρασυρθεί κάπως και με τα παιδιά με τα μαύρα μπλουζάκια, με τη Χρυσή Αυγή, δεν θες να παρασυρθεί. Αλλά τελικά, απλώς το ανθρώπου του είχαν χακάρει το προφίλ. Και να πούμε ότι για μας εδώ τελειώνει αυτό και υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο που μπορείτε να δείτε. Μπορείτε να δείτε είτε την εκπομπή Ανασκόπηση με τίτλο «Έμα τιμή δεν ήμουνα εκεί», Χρυσαυγίτες και Δηλία. Είτε να γκουγκλάρετε απευθείας τη φράση «Crying Nazi». Είναι το κλαίον Ναζίδι. Πώς μεταφράζεται αυτό? Σου άρεσε η μεταφρασή μου? Ναι, έχει κάτι ελληνικό. Ναι. Λοιπόν, που είναι ένας τύπος που πρώτα τον εμφανίζει το βίντεο αυτό να λέει ότι έτσι είμαι εγώ. Είμαι πολύ τρομακτικός. Κάνω πολεμικές τέχνες, οπλοφορώ, δεν μπορώ να απολογηθώ αυτό, είμαι πάρα πολύ τρομακτικός. Και μετά κάπως του έρχεται η υποψία ότι θα αντιμετωπίσει ένομες συνέπειες για αυτά που έχει κάνει και πει νωρίτερα. Και υπάρχει ένα βίντεο που κλαίει τύπου Μπαρμπαρούσης, δηλαδή, τύπου πουλής στη φάρμα, κλαίει, λέγοντας συγγνώμη. Και εδώ να πω ότι δεν θα ήθελα καθόλου να γελιοποιηθεί το κλάμα, θα ήθελα να γελιοποιηθεί η αρχική του συμπεριφορά. Μακάρι να έχουμε άντρες που να κλαίνε συχνότερα. Όπως λέει ο κύριος Μπέος, ευαισθητούλιδες, λουλούδες. Ακριβώς. Μακάρι δηλαδή να έχουμε περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι δεν ντρέπονται να εκφράσουν συναισθήματα, ευαλωτότητα, αδυναμία. Αυτό που δεν είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις είναι ανθρώπους οι οποίοι έχουν τόσο πολύ τσαμπουκά μόνο όταν βρίσκονται απέναντι σε κάποιον που είναι πιο αδύναμος. Εξού και οι φασιστικές επιθέσεις γίνονται πάντοτε οργανωμένα από πολυπληθείς ομάδες εναντί μεμονωμένων μεταναστών ή προσώπων. Και στη συνέχεια, την πρώτη στιγμή που θα υπάρξει η υπόνοια ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν συνέπειες στο δικαστήριο για αυτά που έχουν κάνει, ξαφνικά όλο αυτό θρηματίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν λέω ότι θα ήμουν πιο ευτυχής αν είχαμε ναζί ήρωες. Θεωρητικά είναι δυνατό να συμβεί αυτό. Να έχεις έναν άνθρωπο που είναι και τέτοιος και αμετανόητος. Θεωρητικά είναι πιθανό. Στην πράξη τι πολύ συμβαίνει, να πούμε την αλήθεια. Η δίκη της Χρυσής Αυγής ήταν ένα τρομερό μάθημα ως προς αυτό το ζήτημα, διότι θυμάστε ότι πριν τη δίκη πολλοί και στην αριστερά έλεγαν ότι οι Χρυσαυγίτες θα ηρωοποιηθούν με αυτή τη διαδικασία και αυτό δεν συνέβη ποτέ και με κανέναν. Και επαναλαμβάνω, ποτέ και με κανέναν. Κανέναν. Ούτε με τον Μιχαλολιάκο. Δεν υπήρξε ένας άνθρωπος που να εκφράσει ανοιχτά αυτό που πιστεύει. Κανένας. Κανένας. Είχαμε από τις εντελώς εξευτελιστικές τοποθετήσεις του ανθρώπου που ήταν το νούμερο 2 στη Χρυσή Αυγή, του παπά, ο οποίος έλεγε ότι φορούσε ως αποκριάτικη μεταμφίεση την ναζιστική στολή, που δεν είναι και πολύ καλύτερο, μέχρι τις πιο ήπιες και κουτοπώνυρες διατυπώσεις Κασιδιάρη και Μιχαλολιάκου, του τύπου ο Χίτλερ είναι μια ιστορική προσωπικότητα, θα κριθεί από την ιστορία, έχω ιστορικό ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή κτλ. Να πούμε ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό που έχει σημασία είναι ότι προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι ο τύπος της βίας που ασκήθηκε, η ένταση της βίας που ασκήθηκε δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητες από την ιδεολογία των ανθρώπων αυτών. Αυτό αντιλαμβανόμαστε, είναι πολύ εύκολο να το αντιληφθούμε αυτό και αυτό μας τρομάζει λίγο περισσότερο για το τι μας περιμένει. Δηλαδή, πολύ απλά αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχουμε φασίστες ένστολους οι οποίοι με τις πλάτες του κράτους, επειδή ξέρουν ότι ποτέ δεν θα απολογηθούν για τις πράξεις τους, ασκούν φωνική βία. Αυτό γίνεται. Αν διατυπώσουμε τα πράγματα, δηλαδή αν πούμε τα πράγματα με το όνομά τους χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όπως προσπαθεί να κάνει ο άνθρωπος αυτός. Ναι, αυτό είναι γενικό σχόλιο περί ενστόλων. Έχει αποδειχθεί κιόλας με το πώς ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Προκύπτει η υποστήριξη στη Χρυσή Αυγή από προηγούμενες αναρτήσεις. Ελπίζουμε να μετανόησε. Εδώ πολλά γίνονται και μπορεί να είναι το χακάρισμα. Γενικά η κυβερνοασφάλεια είναι ένα θέμα που καίει αυτή την περίοδο. Όλοι μας έχουμε δεχθεί μηνύματα. Οπότε. Να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας. Γιατί η κυβερνοασφάλεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δεν είναι το να σου πέφτει ένας άνθρωπος από την ταράτσα και να τραυματίζεται, να σπάει τη σπονδυλική του στήλη, με το οποίο δεν ασχολείται η Ελλάδα στο Ηράκλειο. Ασχολούμαστε ενστερνιζόμενοι την επιχειρηματολογία, γιατί περί επιχειρηματολογίας πρόκειται, δεν συνελήφθη κάποιος hacker, του αστυνομικού, ότι του χάκαραν το προφίλ και βγαίνει άμεσα ανακοίνωση για να καλυφθεί ο αστυνομικός. Μετά από όλα αυτά, πώς να περιμένουμε να διαλευκανθεί μια υπόθεση όπου ένας άνθρωπος πέφτει από την ταράτσα την ώρα που οι μαρτυρίες λένε ότι έχει συλληφθεί από τα ΕΚΑΜ? Τι περιμένουμε να γίνει? Η τσάπα μαγιά γενικά είναι αγαπημένο θέμα αυτής της εκπομπής, μας συγκινεί πάρα πολύ. Ναι. Σε περίπτωση που συλλάβει η Ελλάς τον hacker, να πούμε ότι θα αναθεωρήσουμε και θα πούμε το χάκαραν το παιδί. Σε περίπτωση που... Ναι, και να το συλλάβουν, ποιο θα συλλάβουν, τέλος πάντων. Εντάξει, αυτή τη στιγμή οργώνουν το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο. Θα στέλνει ο Σφακιανάκης mail από το προσωπικό του mail. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα για λίγο. Ναι, Θάνο, ναι μετά από αυτή την ανάλαφρη αρχή και το ενδιαφέρον μας για την κυβερνοασφάλεια και εμείς για δικτυακή εκπομπή είμαστε, να πάμε σε κάτι λίγο πιο σοβαρό. Είπα ότι δεν απολογούνται ποτέ, δεν καλούνται ποτέ να πληρώσουν για τις πράξεις τους οι αστυνομικοί. Έχουμε την σπάνια εξαίρεση της περίπτωσης Γρηγορόπουλου, όπου πολύ πολύ σύντομα να θυμίσουμε ότι χρειάστηκε να πυροβολήσει κατάστηθα ένας αστυνομικός, έναν έφηβο, χωρίς να συμβαίνει τίποτε, και στη συνέχεια να καεί μισή Αθήνα, για να μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους μια καταδίκη αστυνομικού, όπου και εκεί, αν θυμάστε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές με την κυρία Κωνσταντοπούλου που εκπροσωπούσε την οικογένεια, είχαμε σωρία από κινήσεις της δικαιοσύνης που διευκόλυναν τον καταδικασμένο αστυνομικό και μετά την αρχική καταδίκη. Διαφορετικά, όπως το είδαμε στην περίπτωση του Ζακ και όπως έχουμε και δει, όπως έχουμε δει και στις δύο περιπτώσεις τις πιο πρόσφατες των Ρωμά που έχουν πυροβολήσει οι αστυνομικοί, η στάση του κράτους είναι προκλητικά ήπια και υποστηρικτική στην ουσία προς τους, προς τους ανθρώπους αυτούς. Λοιπόν, έχουμε εδώ την υποψία μιας εξαίρεσης. Είναι μόνο αυτό που γράφει ο εισαγγελέας. Δεν είναι απόφαση δικαστηρίου αυτό. Να το ακούσουμε δηλαδή έχοντας συνέστηση του τι ακούμε και να το βάλουμε στα όρια του. Είναι ακόμα νωρίς. Είναι εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε δίκη. Ναι, οπότε έχει μια σημασία στο μέτρο όμως αυτό που θα σας περιγράψουμε. Ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Λοιπόν, δήλωσε ο πατέρας ότι είναι η αρχή της δικαίωσής μας. Να δούμε λιγάκι τι είναι αυτό που λέει. Ο κατηγορούμενος αστυνομικός πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο δύο φορές από απόσταση 10 έως 15 μέτρων. Μία από τις βολίδες πέτυχε το αυτοκίνητο από το πίσω μέρος, διαπέρασε τον ιαλοπίνακα, καπλύττοντας το πίσω μέρος του κεφαλιού του 16χρονου, που έχασε τις αισθήσεις του και τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Προσέκρουσε τα σκαλοπάτια, κινητοποιήθηκε. Το ανήλικο θύμα υπέκυψε τα τραύματά του έπειτα από νοσηλεία 8 ημερών. Αν ήθελε πραγματικά απλώς να εκφοβεί στο 16χρονο, θα μπορούσε να πυροβολήσει μία ή και περισσότερες φορές στον αέρα, ανέφερε ο εισαγγελέας, αποδομώντας το επιχείρημα 35χρονο ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι προέβη στον πυροβολισμό για εκφοβισμό. Από πίσω, λέμε, τον πυροβόλησε. Λόγω των ελιγμών που πραγματοποιούσε ο 16χρονος, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακαιρεότητα τόσο του ιδίου όσο και των συναδέλφων του. Πυροβόλησε προκειμένου να αναγκάσει το 16χρονο να σταματήσει την πορεία του οχήματός του και να τερματίσει με τον τρόπο αυτό την καταδίωξη, ανέφερε και τονίζει, ίσως και εμφορούμενος από αίσθημα οργής και εκδικητικότητας για τον επικίνδυνο τρόπο που οδηγούσε ο ανήλικος και την άρνησή του μέχρι τότε να συμμορφωθεί στα σήματα στάσης, σε συνδυασμό με την ελλιπή εκπαίδευση που έχει λάβει και λαμβάνει για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών. Λοιπόν, αναφέρεται ότι ο πυροβολισμός στη συγκεκριμένη περίπτωση απαγορευόταν, καθώς στρεφόταν εναντίον ανηλίκου, όπως γνώριζε ο κατηγορούμενος, χωρίς να αποτελεί μάλιστα το μοναδικό μέσο για την αποτροπή επικίνδυνου κινδύνου θανάτου. Αφού ο 16χρονος επιχειρούσε απλώς να διαφύγει, δεν επιτίθεται στους αστυνομικούς και θα μπορούσε ο κατηγορούμενος να πυροβολήσει προς εκφοβισμό, στοχεύοντας ψηλά. Είναι όλα αυτά τα οποία λεγόντουσαν από την αρχή, όταν γινόταν η σχετική κουβέντα. Είναι όλα αυτά τα οποία προβλέπονται στα εγχειρίδια που συζητούσαμε τότε, και η μόνη απάντηση σε όλα αυτά ήταν να τα σκίσω τα εγχειρίδια, αφήστε την αστυνομία να έχει λυμμένα χέρια. Δεν πάει ακριβώς έτσι, γιατί τα λυμμένα χέρια στοχεύουν με όπλα στις καρδιές ανθρώπων. Να δούμε τι θα γίνει. Ξαναλέμε ότι είναι πολύ νωρίς, αλλά αυτά που διαβάζουμε εδώ πέρα είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να αρνηθεί κανείς. Είναι σκάνδαλο ότι τόσο συχνά, όταν πρόκειται για κατηγορούμενους αστυνομικούς, το δικαστήριο είναι πρόθυμο να τα αγνοήσει. Αυτό είναι το σκάνδαλο, και να δούμε εδώ πέρα τι θα γίνει και ποια θα είναι η εξέλιξη της υπόθεσης. Θυμόμαστε ότι η αστυνομία για τις δολοφονίες Ρωμά επιβραβεύεται είτε με τα συγχαρητήρια υπουργού, που σπέβδει να επισκεφτεί τους αστυνομικούς και όχι την οικογένεια του θύματος, είτε με το 600 ευρώ. Το οποίο είχε αποφασιστεί νωρίτερα, αλλά δεν ακυρώθηκε μετά τη δολοφονία. Συνεπώς, να έχουμε υπόψη μας. Το 600 ευρώ συγκεκριμένα ανακοινώθηκε αμέσως μετά τη δολοφονία και την παραμονή, ναι, το βράδυ της παραμονής της επετείου δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. 5 Δεκεμβρίου, απόγευμα, το ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί το σχολιάζαμε τότε. Υπάρχουν συμβολισμοί στην πολιτική, θέλω να πω. Εντάξει, ναι. Δεν είναι κάποια πολύπλοκη κατάσταση, δεν είναι κάτι πάρα πολύ λεπτό και δύσκολο να το σχολιάσουμε. Είναι ομή υποστήριξη της δολοφονικής βίας εκ μέρους της αστυνομίας. Είναι αστυνομία με λιτά χέρια. Αστυνομία με λιτά χέρια θα πει ότι θα θρηνούμε θανάτους στα χέρια αστυνομικών. Ότι θα θρηνούμε θανάτους στα χέρια αστυνομικών θα πει ότι μπορεί διάφοροι νοικοκυραίοι να πιστεύουν ότι οι σφαίρες θα σκάνε παραδίπλα, αλλά αυτό το λένε από ηλιθιότητα. Σας μεταφέρουμε τη διαβεβαίωση πληθώρας ερευνών που καταγράφουν τι σημαίνει να σηκώνουν όπλο οι αστυνομικοί έτσι επειδή τους ήρθε γιατί κυνηγάνε ένα αυτοκίνητο. Είναι εκατοντάδες οι φόνοι περαστικών με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αν δεν σας νοιάζει αυτός, το να μην σκοτώνεται κάποιος επειδή δεν σταμάτησε ένα σήμα της αστυνομίας, ας σκεφτείτε αυτό. Θέλω να πω ότι θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει ως ζήτημα αρχής το να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτούς που δεν τους ενδιαφέρει ως ζήτημα αρχής το να μην συμβαίνει, μπορώ να πω με πολύ μεγάλη σιγουριά, γιατί είναι απλά αντικειμενικά καταγεγραμμένα δεδομένα, ότι δεν θα πέφτουν πάντα παραδίπλα οι σφαίρες. Δεν θα πέφτουν πάντα σε αυτούς που σας έχουν μάθει να μισείτε. Δεν θα πέφτουν σε μετανάστες και αναρχικούς. Είστε ο επόμενος στην ταράτσα. Είστε ο επόμενος Ινδαρές. Ο Ινδαρές είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κακοποιήθηκε, ξυλοκοπήθηκε, έζησε όμως. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάμε προς αυτή την κατεύθυνση, μετά δεν θα υπάρξει κανένα όριο, αν δεν μπει ένα όριο στην ίδια την αστυνομία. Και όχι στο ποιοι μας αρέσουν και ποιους συμπαθούμε με βάση τις αφηγήσεις των καναλιών. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί δεν είναι δεδομένο ότι θα κάτσουν στο ειδόλιο οι αστυνομικοί. Έχουμε δει πάρα πολλά. Μιλάμε για μια υπόθεση που βρίσκεται η έρευνα σε εξέλιξη. Στο μεταξύ, αυτοδιοικητικές εκλογές, Κωνσταντίνε. Σε τρεις μέρες. Μάλιστα. Η αγωνία κορυφώνεται. Η αγωνία κορυφώνεται. Οι δηλώσεις, οι συνεντεύξεις κορυφώνονται. Και ο καθένας λέει μια σειρά από πράγματα, υποσχέσεις, διακηρύξεις και οι απερχόμενοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι, τοπικοί άρχοντες τέλος πάντων, υπερασπίζονται το έργο τους. Όλα αυτά είναι θεμητά. Το μακρύ του και το κοντό του θα μπορούσαμε να πούμε, Θάνο Καμίλαλη. Μ' αρέσει, το θέτεις δημοσιογραφικά. Αν μου επιτρέπεις την παρέμβαση. Ναι. Λοιπόν, ξέρω αν μπορούμε να το έχουμε σε τίτλο «Το μακρύ και το κοντό τους». Εντάξει. Λέω, ναι, μου άρεσε ως τίτλο. Λίγο μίλησε στο Sky ο κύριος Αγοραστός, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, επί 13 χρόνια, και λίγο υπερέβαλε. Δηλαδή, λίγο. Δηλαδή και εμείς έχουμε υποστηρίξει το έργο του κυρίου Αγοραστού, που φαίνεται στην πράξη από το τι συνέβη στην Θεσσαλία, από τα αντιπλημμυρικά που δεν έγιναν, από τα αντιπλημμυρικά που γίναν δρόμους, από το τι λέγανε οι επιστήμονες για το τι δεν έγινε. Φαίνεται. Ο κύριος Αγοραστός δήλωσε. Γιατί λογικά είναι γιατί να σας ψηφίσουν κλπ. Γιατί μπορούμε να πάμε από την αρχή τη Θεσσαλία. Όταν λέω την αρχή, φαντάζομαι εννοεί την προϊστορική περίοδο, ας πούμε, κάπου κάποιο σημείο πριν της ιστορίας. Γιατί στα 13 χρόνια που μας εμπιστεύτηκαν, αυτό που είπαμε το κάναμε. Γιατί πήγαμε τη Θεσσαλία μπροστά σε υποδομές, υγεία, παιδεία για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Φτάσαμε τη Θεσσαλία μπροστά, πρώτη στην Ευρώπη και τον κόσμο. Θάνο, αυτό το τελευταίο. Αυτό το τελευταίο με τον κόσμο, που λέει πρώτη στον κόσμο, σου φαίνεται υπερβολικό ή θα ήθελες εκείνη τη στιγμή οι δημοσιογράφοι να ζητήσουν κάποια στοιχεία, να του πούν όταν λέτε πρώτη στον κόσμο. Mm-hmm. Όχι, θα ήθελα να μείνει στην Ευρώπη. Δηλαδή στην Ευρώπη. Εντάξει, στην Ευρώπη ναι. Να πεις. Είμαστε στον κόσμο στην όμως. Σε 300 κάτι χώρες. Και δεν ξέρω εγώ τι, χιλιάδες περιφέρειες, ας πούμε, νομούς. Τι σου κάνει εντύπωση? Δηλαδή, έχουμε μάθει να υποτιμούμε τη χώρα μας. Εγώ αυτό βλέπω. Έχουμε μάθει, δηλαδή, να θέλουμε μια Ελλάδα που τη θέλουμε χαμηλά, τη θέλουμε μίζερη. Αυτό με δυσαρεστεί εμένα. Ναι. Με δυσαρεστεί πάρα πολύ. Και θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι τους ανθρώπους που αφήνουν τη φαντασία τους να πετάξει. Mm-hmm. Ως λογοτέχνης το λέω αυτό. Δηλαδή, λέει ο άλλος, η Θεσσαλία μου. Πώς λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, ότι ο Ψιλορίτης είναι το πιο ψηλό βουνό στη γη. Αυτό. Στα τζάπα είναι. Ναι. Του λες, εντάξει. Το ακούς, του λες. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Ναι. Καλή καρδιά. Ναι. Βγαίνει ο άλλος εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, αν δείτε και το βίντεο, το οποίο δεν σας το βάζουμε γιατί σας λυπόμαστε τώρα, γιατί είμαστε και άνθρωποι. Έχουμε καρδιά, τι νομίζετε. Πέτρα έχουμε, μαρούλι έχουμε. Καρδιά, αν δείτε το βίντεο, είναι πολύ ωραίο, γιατί τα λέει. Του βάζει το κουμπί, τον ανοίγει και λέει. Και είναι σαν να μην έχει καμία επαφή με την ερώτηση, με τον κόσμο, με τη Θεσσαλία, με τίποτα, τίποτα. Είναι κάποιο πρόγραμμα που τον βάζεις και φτύνει λέξεις χωρίς να αντιλαμβάνεται τι λέει. Για τα αυτά που λέει. Προφανώς είναι αντικείμενο μιας, πώς να το πω, ανάλυσης που δεν θα είναι πολιτική. Είναι μια στιγμιαία παράκρουση. Αυτό που του συμβαίνει δηλαδή είναι μια απώλεια επαφής με την πραγματικότητα. Αλλά είναι ο άλλος που ξέρει ότι τον στηρίζουν μηχανισμοί. Οι μηχανισμοί φαίνεται ότι είναι ακόμη εκεί, όρθιοι, εξακολουθούν να τον στηρίζουν. Οπότε αρχίζει και μιλάει σαν να μην έχει σημασία τίποτα, σαν να μην έχουν συμβεί αυτά. Ρωτάνε ντροπαλά οι δημοσιογράφοι, γιατί ξέρω εγώ, κάποιος θα το παρατηρούσε άμα δεν το ρωτούσαν και καθόλου. Ναι, αλλά με κάτι έργα που ήταν να γίνουν εκεί πέρα, θα θυμάσαι τα έργα. Και λέει, μα ξέρετε πόσο νερό έπεσε. Ξέρετε πόσο νερό έπεσε. Και λες, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ναι, τα έργα γίνανε, δεν με ενδιαφέρει. Το νερό να έπεσε. Να γίνονταν τα έργα, ναι. Και ας λέγαμε μετά, τα παρέσυρε το νερό. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι. Καταλαβαίνουμε, ρε παιδί μου, ότι και η δουλειά του δημοσιογράφου σε συστημικό μέσο είναι δύσκολη. Γιατί εγώ, ας πούμε, μου έρχεται κάτι, το λέω, καταλάβατε. Λέω, σήμερα θα κάνω τον μπάτσο που κλαίει την ώρα που περιγράφει πώς του χάκαραν το λογαριασμό. Ναι. Το κάνω. Δεν υπάρχει κάποιος να μου πει. Για όνομα τι πας και κάνεις, γιατί το κάνεις αυτό. Δεν υπάρχει αυτός. Ενώ ο άλλος έχει. Καταλάβατε, είναι πιο δύσκολο. Δεν μπορεί να. Αλλά περνάνε δύσκολα. Να πετύχει τα. Περνάνε δύσκολα και στα αστυνομικά. Τις δικές μας επιδόσεις. Σήμερα βγάλανε στα κανάλια Κώστα Παπαδάκη για 4 λεπτά στο Open και στο Sky μετά από εξώδικο. 4 λεπτά έδωσαν χώρο στον Κώστα Παπαδάκη. Μη σου πω και 4,5. Πω. Και. Μεταξύ δικαίωσαν ακριβώς τον τρόπο που επιλέξαμε να έχουμε αποκλεισμένους από τα ΜΜΕ. Και του κάνανε μία ερώτηση, τι θα κάνετε στο δεύτερο γύρο. Όλα τα υπόλοιπα περάσανε σαν να μην τα άκουσε. Όλα τα υπόλοιπα, πύλος αυτά, πνίγη, λιμενικό, τίποτα. Όλα αυτά περάσανε έτσι. Και το ρωτάει, τι θα κάνετε στο δεύτερο γύρο. Είναι το μόνο που καταλαβαίνει τώρα ο δημοσιογράφος. Όλα τα άλλα σου λέει, πες το ποίημά σου τώρα. Όπως θα έπρεπε να αντιμετωπίζει κανείς τον αγοραστό δηλαδή. Γιατί εκεί είναι όντως ένα. Ότι λέει το ποίημά του ο άλλος, λέει κάτι που έχει αποστηθήσει χωρίς επαφή με την πραγματικότητα. Εντάξει, υπάρχουν και χειρότερα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Για πες να δούμε. Αυτιάς με Κώστα Μπακογιάννη. Το βγάλει το Λούμπεν το βίντεο και είναι φοβερό. Δηλαδή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία του Γιώργου Αυτιά μετά την συνομιλία επί τρεις ημέρες με το βίντεο του Παναγιώτη Ψωμιάδη κάπου το 2008-2009. Βγήκε αρχές Σεπτέμβρη και αρχές Οκτώβρη, τώρα προχθές, ο Κώστας Μπακογιάννης και κάναν την ίδια συνέντευξη. Είναι οι ίδιες ερωτήσεις. Και μάλιστα, πέρα από το ότι είναι οι ίδιες ερωτήσεις. Είναι ο Κώστας Μπακογιάννης που λέει για την Πανεπιστημίου. Προσπαθεί να πει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, δεν τα κάναμε και όπως θα θέλαμε και τέλος πάντων έχει και μια προσπάθεια να δείξει ότι αναγνωρίζει τα λάθη του. Είναι Αυτιά σε φάση, η Πανεπιστημίου έχει γίνει κόσμημα, δημαρχία, γιατί δεν το λέτε. Προσπαθεί όλος να κρατηθεί. Τον κοιτάει λίγο περίεργα. Είναι πράσινος δρόμος η Πανεπιστημίου, κύριε Δημαρχέ. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει ξαναγίνει αυτό με τον Μπακογιάννη. Που του είχαν κάνει μια ερώτηση που ήταν τόσο αβανταδόρικη. Που... Ποιος ήταν η Κωσιόνη, όχι η Κωσιόνη, μάλλον όχι. Του κάνουν την ερώτηση, αν πιστεύετε ότι ήταν υπερβολικές, ότι ήταν τοξικές οι αντιδράσεις, κάτι τέτοιο. Και λέει, όχι, άμα το πίστευα αυτό, άμα το έλεγα αυτό, θα ήμουν πολύ άδικος. Και νιώθεις ότι είναι οι περιπτώσεις που είναι τόσο τρομοκρατημένος ο δημοσιογράφος, μη και τον δυσαρεστήσει τον άλλον, που γίνεται μπακογιανικότερος του Μπακογιανέως και έρχεται στη θέση ο άλλος να πει. Εντάξει, άραξε, είπαμε δηλαδή. Είπαμε, εντάξει. Πετάω εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό ανάλογα με τα κέφια μου και μπορεί να τύχει να πετύχει αυτό, μπορεί και να μην πετύχει. Ίσως, αυτό το κάνω. Αυτό το κάνω. Και, είναι ο αιρετός τέλος πάντων που λέει ίσως και να μην τα καταφέραμε όσο καλά θα μπορούσαμε. Και είναι ο άλλος ο δημοσιογράφος. Όχι, μια χαρά τα κάνω. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Δήμαρχε. Μήπως είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουν ρωτήσει αυτό, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιον. Το έχουν ερωτήσει. Στον Μπακογιάννη, νομίζω ότι αυτό ισχύει που το έχουμε κουβεντιάσει αναλυτικά, αλλά επειδή μπορεί να μην ακούτε όλες τις εκπομπές. Μπορεί κάποιος, ξέρω εγώ, μια μέρα είχε γενέθλια, ξέρω εγώ, και μαγείρευε για το μόνο, λάδι. Μόνο τότε. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που έχει συμβεί με το Μεγάλο Περίπατο είναι ότι οι επικοινωνιολόγοι του είπανε «Ας την Αθήνα τώρα, κανείς δεν ασχολείται με το τι θα κάνει σε κάθε βρωμογειτονιά. Χρειάζεσαι ένα έργο βιτρίνας για να σε θυμούνται». Και έκανε το Μεγάλο Περίπατο. Θα το θυμόμαστε. Οπότε απλώς έτυχε τώρα να πάει στραβά. Δηλαδή, όπως λέει ένας φίλος, τσάκισε τη δουλειά. Εκεί που είχε ποντάρει τα πάντα σε ένα άλογο, ποντάρει σε άλογο κουτσό. Ήταν ο Μεγάλος Περίπατος και όπως βλέπουμε, τα κουτσά άλογα είναι μια χαρά. Ο Μεγάλος Περίπατος ήταν μια πολύ πολύ εσφαλμένη επιλογή και ταυτοχρόνως είναι μια υπόθεση που αναδεικνύει το μέγεθος της στρέβλωσης του δημόσιου διαλόγου. Διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν ένας δήμαρχος θα πρέπει να κριθεί από το έργο του, αυτός έκανε ένα πράγμα και το έκανε ομολογημένα λάθος. Έχει πει ο ίδιος ότι αυτό που έκανε δεν το έκανε καλά. Ήταν μια καταστροφή, ήταν πεταμένα λεφτά μας. Εάν υπήρχε κάποια κριτική προς αυτόν τον άνθρωπο, θα έπρεπε να εστιάζει στο ότι έκανε ένα πράγμα και αυτό στραβά. Δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Ξέρουμε ότι δεν θα συμβεί, δεν έχει συμβεί και δεν πρόκειται να συμβεί. Ο Κώστας Μπακογιάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει περίπατο, θα παριστάνουν ότι είναι αυτός που θα αντισταθεί στον Κασιδιάρη και πω έχω τον Κασιδιάρη απέναντί μου, ψηφίστε εμένα κατά το παλιό γαλλικό σύνθημα, ψηφίστε τον απατεώνα και τον φασίστα. Και καταλήγουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος μας έχει φεσώσει τώρα, έχει πετάξει εκατομμύρια από τα χρήματά μας, πειραματιζόμενος με κάτι που του φάνηκε καλή ιδέα. Απέτυχε και δεν θα του στοιχήσει ποτέ αυτό. Γιατί έτσι γίνεται. Η Αθήνα πλημμυρίζει με μια βροχή. Είναι μια ειδική κατηγορία πλέον, στην οποία ανήκουν όλο και περισσότεροι δήμαρχοι και περιφερειάρχες, που ονομάζεται δηλαδή τι πρέπει να κάνει για να μην βγει. Ακριβώς. Δηλαδή, τι άλλο θες να κάνει, πες μου τι πρέπει να κάνει. Θες να ψηφίσεις π.χ. Μπέο. Έχεις πλημμυρίσει και ναι, εσύ. Θα ήθελα να μου πεις σε μια κλίμακα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει για να μην το ψηφίσει. Να βάλουμε ένα όριο. Το ίδιο ισχύει για τον Μπακογιάννη. Και να είναι. Να ανατινάξει, ας πούμε, την Ομόνοια. Ο ίδιος. Σαν το Κογιότ, με τέτοιο. Με TNT. Mm-hmm. Κάτι. Να βάλουμε ένα όριο και να πούμε: ωραία, αν το κάνει αυτό, δεν το ψηφίζω. Δεν πάει να είμαι Νέα Δημοκρατία 50 χρόνια. Δεν πάει το ένα, δεν πάει το άλλο, δεν πάει το τρίτο, αλλά να μπορούμε να το βρούμε αυτό για να ξέρουμε ποιο είναι το όριο, να ξέρουν και αυτοί μέχρι που μπορεί να φτάσουν. Αλλά είναι όλο και περισσότεροι, δεν είναι μόνο ο Μπακογιάννης και ο Μπέος. Εντάξει, τα βλέπουμε. Αυτό είναι ωραίο πάντως ως πολιτικό κριτήριο, Θάνο. Μπορούμε να το θέσουμε κι εμείς στις συζητήσεις που κάνουμε. Να πούμε από ένα σημείο και μετά, πες μου κάτι. Τι θα σου έκανε. Αυτό το έλεγε ο Κρήτωνας Αρσένης σε μια συζήτηση που του λέγανε για τις κόκκινες γραμμές και λέει: ωραία, πείτε μου. Από ποιο σημείο και μετά θα λέγατε όχι, δηλαδή να καταλάβω ποιο είναι αυτό το σημείο στο οποίο θα λέξει εντάξει, ως εδώ και μη παρέκει. Ποιο είναι αυτό το σημείο, τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, ας πούμε, να κάνει το ίδιο σε άλλον ένα δρόμο. Να κάνει το ίδιο και στη Σταδίου, ξέρω εγώ. Ναι. Άλλα τόσα. Στην Ερμού κιόλα. Δηλαδή, θα πεζοδρομήσουμε την Ερμού. Μα κύριε Δήμαρχε, είναι πεζόδρομο η Ερμού. Θα την πεζοδρομήσω, δεν είναι πεζόδρομο. Θα την πεζοδρομήσω κι άλλο. Κι άλλο, από πάνω. Τέτοια και έχει 4 χρόνια, ξέρω εγώ, τον εμπορικό δρόμο της πόλης, τον κεντρικό, να είναι έτσι. Και θα λεγόταν. Θα το έκανες. Αναπεζοδρόμηση. Αναπεζοδρόμηση. Ναι, υπάρχει πεζοδρόμηση της Ερμού, το σχέδιο για πιο κάτω, έτσι. Αλλά εννοούμε το κομμάτι που είναι πεζοδρόμο. Πλακώστερο το. Μην του πούμε τώρα ότι δεν ξέρει την Αθήνα. Επειδή είμαστε. Όχι, γιατί. Σε έκανε τον έξυπνο. Προλαβαίνουμε τον εξυπνάκια. Τώρα που λέμε για εξυπνά. Τι αναρωτιέμαι. Ζέρβα, ας πούμε, επόμενη κατηγορία. Βρωμάει η πόλη. Αλλά σου λέει, μοιράζω κουλούρια στους τουρίστες που έρχονται στα κρουαζιερόπλια. Εντάξει, το ψηφίζεις. Okay. Το ψηφίζεις. Σου λέει, έρχεται το μετρό Θεσσαλονίκης. Σε ένα χρόνο. Εντάξει, μεταξύ, χθες το μετρό, η Φιέστα και όλα αυτά, γι' αυτό έγινε. Για να στηριχθούν ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης στην Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό ξανακάνανε εγκαίνια. Κάνανε εγκαίνια την προεκλογική περίοδο πριν τις εθνικές εκλογές και ξανακάνανε εγκαίνια την προεκλογική περίοδο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα μου πεις, τι σημασία έχει που έγιναν ανά 3 μήνες αυτά τα πράγματα. Θα ξανακάνω εγκαίνια. Θα έχω το Σταϊκούρα να πιάνεται από τη χειρολαβή που έχει και το νάιλον από πάνω. Λες και πάει με 300. Η Έλλη έχει μια ιδέα για το τι θα μπορούσε να κάνει και να του στοιχήσει. Θα μπορούσε να χτυπήσει τατουάζ και να ντυθεί στα μαύρα. Φόρατα μαύρα, φόρατα γιατί πολλοί σου πάνε. Έχουμε τίτλο «Πρώτη στον κόσμο η Θεσσαλία». Αν μπορεί ο Βασίλης Μύτικας να αλλάξει τον. Δεν ψηφίζει ο Έλληνας με πολιτικά κριτήρια, θα αναγράφει ο Αλέξανδρος και το γράφετε κι άλλοι. Ναι, το καταλαβαίνω. Σε αυτή τη χώρα ζω κι εγώ. Απλώς. Να αναλάβεις τις ευθύνες σου, Θάνο. Αν μπορούμε να βρούμε ένα άριο, πού μπαίνουν τα πολιτικά κριτήρια, δηλαδή πού σε ενδιαφέρει η πόλη γενικά και όχι ο εαυτούλη σου. Να το βρούμε αυτό το όριο, να πούμε, ρε παιδί μου. Είναι το TNT κάπου, σε ένα σημείο της όποιας πόλης. Ο ίδιος ο Δήμαρχος, όχι άνθρωποι του, το δίνω και αυτό. Αλλά κάπου να το βρούμε. Τύπου Θεσσαλονίκη. Καλύπτεται, έστω ότι καλύπτεται από σκουπίδια όλος ο Λευκός Πύργος. Δηλαδή από πάνω μέχρι κάτω. Είναι στο ύψος του Λευκού. Πιο κάτω πες, ψηφίζω Ζέρβα. Πιο πάνω. Όχι. Τέλος πάντων, εμείς προσπαθούμε, δίνουμε λύσεις όσο μπορούμε. Δίνουμε τις λύσεις που πιστεύουμε ότι θα σας βοηθήσουν για να κρίνετε καλύτερα. Δηλαδή, Κώστας Μπακογιάννης. Θέλουμε να βάλουμε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή σας, να τα θέσουμε στη διάθεσή σας και μετά να αποφασίσετε εσείς. Έχει τα καλά του και τα κακά του. Δηλαδή, στα θετικά του είναι ο μεγάλος περίπατος. Ένα έργο πνοής. Φιλόδοξο, πολύχρωμο. Δεν έκανε πίσω με τις αντιδράσεις. Μιας μειοψηφίας. Επίσης, παραδέχεται τα λάθη του. Δήθεν κατοίκον, όπως λέει για αυτούς στο στρέφει. Ακριβώς. Και πρόσεξε να δεις τώρα πώς το γυρνάς και είναι όλα υπέρ του. Δεν κάνει πίσω, αλλά όταν χρειαστεί, παραδέχεται τα λάθη του. Ναι. Δεν έχει δηλαδή την ψωροπερηφάνεια των πολιτικών που έχουμε μάθει να μην λένε ποτέ συγγνώμη. Ένας πολιτικός νεότερης γενιάς δεν έχει τις αγγυλώσεις αυτές των μεγαλυτέρων που πάντοτε βρίσκουν τρόπο να δικαιολογούν αυτά που έχουν κάνει. Είναι ένας άνθρωπος νέος, προσιτός, ανθρώπινος, ο οποίος ξέρει όταν κάτι δεν το έχει κάνει καλά να το παραδεχτεί. Εντάξει, πόσο έχει στοιχήσει μαζί με τα συνολικά έργα, είναι πόσο, 1-200 είναι το. Έχει πάει 3 νομίζω. Έχει πάει 3. Αυτά δεν είναι μόνο περίπατος όμως. Υπολογίζουμε το συνολικό έργο. Πιάνε και πιο κάτω δρόμο. 2 ήταν το πρώτο. 1,9, 1,8 με 1,9 ήταν τα πρώτα. Και μπογιές, ψευδοπιπεριές, εκείνα τα ωραία τα θυμόμαστε. Κάτσε με το 1,9 πόσες μπογιές παίρνεις. Φαντάζομαι πάρα πολύ. Ναι, αλλά ήταν και τα παγκάκια που τα πάθα παγκάκια. Και παγκάκια παίρνεις. Ζαρντινιέρες. 2 εκατομμύρια ευρώ. Αντιγράφει τις ζαρντινιέρες. Καλά, αντιγράφει το εκτινάζονται τιμές. Ήταν το βασικό που μας ενδιέφερε εκείνη την περίοδο. Ναι, που τους ενδιέφερε. Παιδιά, οι ζαρντινιέρες δεν βρωμίζουν. Είναι αντιγράφητοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν αντέχουμε αυτή την ασχήμια, παιδιά, με τα γκράφητοι. Δεν είναι. Δηλαδή, λες τι σε ενοχλεί σε αυτή την πόλη. Πάνε και ζωγραφίζουν τους δρόμους. Ζωγραφίζουν. Πας και βλέπεις γκράφητοι δηλαδή στους τοίχους. Δηλαδή, είναι τόσο ωραία αυτή η πόλη και τι τη χαλάει. Τι τη χαλάει. Τα γκράφητοι. Έχει πάει στο εξωτερικό, υπάρχουνε. Πες μου, Θάνο. Υπάρχουνε πουθενά στον πλανήτη γκράφιτι, ε? Πουθενά. Λοιπόν, γιατί. Να σας βρίσκω. Α, με τον Τζιτζι Κώστα μας λέει ότι μας βρίσκει. Όλη η Μακεδονία ένιωσε το έργο Τζιτζι Κώστα. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω. Δεν μπορώ να κρίνω. Ο Μακεδόνας. Όχι ο. Τραγούδι. Ο Μακεδόνας. Ναι. Ο Μακεδόνας έχει το δικό του τρόπο για να αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα που είναι στην περιοχή του, στην καρδιά του, στην αγκαλιά του, στην πόρτα του. Δεν θα του πω εγώ τι να κάνει. Ταγκές λέγονται ρε. Δεν μιλάμε για τις ταγκές, μιλάμε για τα γκράφτη. Αλλά αυτό ήταν ότι δεν μπορείς να γράψεις συνθήματα το τέτοιο. Και όντως υπάρχει αυτή η παρανόηση. Όταν δείχνουν ταγκές και λένε να ορίστε αυτά είναι γκράφτη, και έτσι περνάει αυτή η τέτοια. Γνώμη για Ζέρβα που είπε το μετρό θα είναι σε λειτουργία χθες, παιδιά, χθες και για το μετρό σε ιδιώτες. Είπαμε πάρα πολλά. Λοιπόν, παρασυρθήκαμε τώρα λίγο με τις αυτοδιοικητικές, αλλά ξέρετε, το πάθος. Το πάθος για τις αυτοδιοικητικές. Περίπου. Είναι πολύ μεγάλο το πάθος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, παιδιά, και το νιώθει όλος ο κόσμος. Όλοι νιώθουμε ότι κάτι κρίνεται σε αυτές. Ναι. Να περάσουμε σε μια άλλη κατηγορία που γενικά. Έχουμε περάσει μνημόνια. Μισό λεπτάκι, έχουμε λίγο ένα σχόλιο για τον Αχιλλέα Μπέο. Εδώ στο Βόλο μας λέει, ο Μπέος αντί να καθαρίζει τις περιοχές που επλήγησαν από τις λάσπες, έβαψε πράσινη τη λωρίδα των λεωφορείων. Είναι η νέα του επιτυχία μετά τα λαμπάκια και τα λουλούδια. Μικρό είναι αυτό. Ηρωνία και μιζέρια τώρα από κατοίκους του Βόλου. Τέλος πάντων. θα κάνω hashtag με τον Μπέο και θα γράφω δίπλα και ξεκάθαρα, όπως γράφει η Έλενα Κρήτα. Με τον Μπέο, ξεκάθαρα. Γιατί καταλαβαίνω ότι κι εσείς μπορεί να θέλετε να καθαριστούν τα σπίτια, αλλά όλα τα θέματα έχουν δύο πλευρές. Έτσι δεν είναι, Εθάνο? Mm-hmm. Όλα τα θέματα έχουν δύο πλευρές. Προσωπικά, πολιτικά, όλα τα θέματα έχουν πάντα δύο πλευρές. Πας τρως της παλιά, δύο πλευρές. Δεν είναι. Λοιπόν, τα μνημόνια. Μ' αρέσεις. Τα μνημόνια είχαν περικοπές στις συντάξεις. Mm-hmm. Όλων των συνταξιούχων. Mm-hmm. Αλλά κάποιοι φαίνεται να δικαιώνονται. Ποιοι? Η δικαιοσύνη, που είναι τυφλή, αποφάσισε να δικαιώσει μια συγκεκριμένη κατηγορία με απόφαση βόμβα του ελεγκτικού συνεδρίου και να δώσει, να ορίσει ότι οι συντάξεις αυτής της κατηγορίας πρέπει να καθοριστούν βάσει των όσων ίσχυαν πριν από τις μνημονιακές περικοπές του 2012. Μιλάμε για τους δικαστικούς. Τώρα κάποιος κακοπροαίρετος θα μπορούσε να πει ότι λίγο οι δικαστικοί αποφασίζουν μόνοι τους για τις συντάξεις τους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά εμείς αυτά δεν τα δεχόμαστε. Και έχει ξεκινήσει μια διαμάχη με το Υπουργείο Οικονομικών και με τον Άδωνη Γεωργιάδη, στην οποία η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη. Δηλαδή... Εσύ με ποιον είσαι εδώ πέρα? Με κανέναν. Δηλαδή είναι δικαστές του ελεγκτικού συνεδρίου που δικαιώνουν δικαστές για τα αναδρομικά και είναι μια κυβέρνηση που σου λέει εμένα αυτή η απόφαση δεν μ' αρέσει, δεν θα την τηρήσω. Δηλαδή υπάρχει μια δόση λαϊκισμού εδώ πέρα ότι να ορίστε εγώ αντιστέκομαι σε αυτό και είναι άδικο και δεν θα το κάνω, αλλά είσαι κυβέρνηση. Βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει εγώ προσωπικά δεν δίνω αναδρομικά και δεν θα τα δώσει από την τσέπη του, να του πει κάποιο. Καταρχάς, αυτό το πρώτο πρόσωπο, δεν τα δίνω, λέει μετά βεβαίως ότι σε ένα σοβαρό κράτος θα έπρεπε οι αποφάσεις της δικαιοσύνης να τηρούνται. Αλλά, γι' αυτό ναι, προτείνω την επόμενη φορά μαζί με μια τέτοια απόφαση να προβλέπετε ότι θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να βάλουν από 500 ευρώ σαν πρόστιμο, ας πούμε, για να μπορέσει να τα δίνει αυτά. Και αυτή είναι η απάντηση του Υπουργού σε μια απόφαση της δικαιοσύνης. Και λέει, εμείς οι βουλευτές τα αρνηθήκαμε αυτά. Γιατί είναι τέτοιοι, είναι υπεράνω χρημάτων. Γενικά στη Νέα Δημοκρατία έχουν αυτή την διευκρίνηση τη σχέση με το χρήμα. Δεν μπορείς να διευκρινίσεις ακριβώς τι σχέση έχουν, αλλά είναι υπεράνω χρημάτων. Αντίθετα, τώρα, στην περίπτωση των δικαστικών, αυτή δεν είναι υπεράνω χρημάτων. Mm-hmm. Αποφασίζεται αυτό. Οπότε, Θάνο, εσύ δεν είσαι ούτε με Άδων, είσαι σε αποστάσεις, ας πούμε. Ούτε με Άδωνη Γεωργιάδη, ούτε με δικαστικούς. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι δικαστικοί που αποφασίζουν ότι, παιδιά, λοιπόν, για μας δεν θα ισχύσει αυτό. Πολύ άδικο. Και από την άλλη μεριά είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης που λέει, μα τώρα είναι τόσος κόσμος που υποφέρει, πώς θα τα δώσουμε σε εσάς. Κάπως θα λέγαμε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι μας ενδιαφέρει, πώς να το πω, Θάνο, και η υπόλοιπη κοινωνία. Εκτός από τους δικαστικούς και τους βουλευτές, ναι, και τις βουλευτρίες. Μας ενδιαφέρει και η υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό θα έλεγα έτσι ως ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Ναι, γιατί είναι η ίδια δικαιοσύνη που έχει χαρακτηρίσει συνταγματικές τις περικοπές των προηγούμενων μνημονίων. Διάφορα επίπεδα της δικαιοσύνης κλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια να τοποθετηθούν για μνημονιακά ζητήματα. Δεν ήταν πάλι το ελεγκτικό συνέδριο, έχει τύχει να είναι και ο Άριος Πάγος. Και όλα έβγαιναν συνταγματικά, εκτός από τις προσφυγές για περικοπές του δεξιούς. Η κυβέρνηση λέει ότι αφορά δύο προσφεύγοντες και δεν αφορά τους πάντες, αλλά προφανώς όταν έχουν δικαιωθεί δύο, ανοίγει ο δρόμος για μαζικές προσφυγές. Ναι. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή τύχη στους δικαστικούς. Είναι μετά τους στρατιωτικούς από τις κατηγορίες που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Ευτυχώς που για τους στρατιωτικούς ένας άνθρωπος μιλάει. Ο Στέφανος. Λοιπόν, μου επιτρέπεις, Θάνο, για τους δικαστικούς μιλάμε εμείς. Με αυτή την αφορμή να κάνω ένα σύντομο πέρασμα από Στέφανο Κασελάκη και να πω ότι στις 4:30 ακριβώς ανοίγει μια νέα σελίδα. Πώς το λέμε, δεν ανοίγει μια σελίδα, γυρνάει μια σελίδα. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο Αυτό. Το ναι, ανοίγει, ναι, ναι, ένα κεφάλαιο. Άνοιξε. Αυτό είναι πολύ σωστό. Να πάει. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι θα πει το πρόγραμμά του. Όχι, δεν θα πει το πρόγραμμά, θα πει τις ενέργειες για το πώς θα ασκείται η αντιπολίτευση. Αυτό, ναι. Ανυπομονούμε. Πώς θα. Κάθεσαι εκεί πέρα, βάζεις το. Κάνεις βιντεάκι, στη Βουλή δεν είσαι. Το κινητό, βάζεις το σκύλο. Γράφεις εκεί πέρα, πας εκεί. Μπαίνεις σε σπίτια, λες θα είμαι εδώ για σένα, προτάζεις δεν έχεις. Βγάζεις τα παπούτσια, σου λένε μην τα βγάζεις, όχι λες εσύ αφού τώρα είμαι τέτοιος άνθρωπος. Λες τα κανάλια, όχι μην έρθετε, δεν θέλω δημοσιογράφους, πας με το δικό σου για να βγάζεις δικό σου βίντεο πολυτελεχόμενο. Έτσι γίνεται. Τώρα προτάσεις, θέσεις, τι θα κάνεις για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, όχι, όχι. Εικόνα. Δεν θέλουμε να είμαστε κακοί, περιμένουμε με ανυπομονησία. Εντάξει, δεν το λέμε ως κριτική στο Στέφανο Κασελάκη. Εμείς έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε Στέφανο Κασελάκη. Η αλήθεια είναι ότι μόνο από αυτόν μπορούμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Στο βαθμό που μπορούμε να λάβουμε σοβαρά τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή όχι πολύ, φαίνεται ότι δεν πάει καλά αυτό. Εγώ λέω να μην λάβουμε υπόψη μας τις δημοσκοπήσεις, αλλά να κρατήσουμε κάτι ως ένα πιθανό ενδεχόμενο. Μικρή παρένθεση για τον Στέφανο Κασελάκη, κύριε Καμίλα, αν μου επιτρέπετε, δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Τεχνητή ένταση για λίγο. Και... λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει ένα μείγμα ενθουσιασμού και τρομερής οργής και επιθετικότητας ριζοκομματικής σε ένα κοινό που είναι φανατισμένο υπέρ του Στέφανου Κασελάκη. Αλλά το αν αυτό περνάει και στην υπόλοιπη κοινωνία είναι αμφισβητούμενο. Ξαναλέω, δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι δεν περνάει, αλλά θεωρώ πάρα πολύ λογικό ότι το αν θα περάσει στην υπόλοιπη κοινωνία είναι απολύτως στα χέρια της τηλεόρασης. Επειδή έχουμε καταλάβει ότι όλοι σε αυτόν τον κόσμο τηλεόραση βλέπουν, όλοι. Και αυτοί που λένε ότι δεν έχουν, την έχω πετάξει από το 2007 την τηλεόραση, όλοι βλέπουν τηλεόραση. Τη βλέπουν δεύτερο χέρι, στα social media την επόμενη μέρα, αλλά όλοι βλέπουν τηλεόραση. Η τηλεόραση εξακολουθεί να διαμορφώνει την ατζέντα. Οπότε στην περίπτωση του Στέφανου Κασελάκη, να πούμε ότι υπάρχει ένας μικρόκοσμος τρομερά φανατισμένος, αλλά το ποια είναι η εικόνα του Στέφανου Κασελάκη έξω από αυτόν τον μικρόκοσμο, είναι κάτι που θα πρέπει να περιμένουμε για να το δούμε. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η στάση του κόσμου θα ανταποκρίνεται σε αυτή την τηλεοπτική κατασκευή του πάρα πολύ λαμπερού καινούριου αρχηγού που είναι γεμάτος από επικοινωνιακή λάμψη. Καταλαβαίνω ότι η θέση των υποστηρικτών του είναι ότι τα κανάλια τον κυνηγάνε. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό, αλλά δεν πειράζει κιόλας. Το ζήτημα είναι... Όχι. Εντάξει, ρε παιδί. Όχι. Δείτε τη συνέντευξη με ανοιχτά μάτια με τη Μάρα Ζαχαρέα. Εντάξει. Δεν ήταν πολύ καλός. Είδες τη γράφανε η δική του. Καταπληκτικός ήταν. Αν την ίδια συνέντευξη τη βλέπαμε με Κυριάκο Μητσοτάκη, θα λέγανε άλλα. Περί της δημοσιογραφικής αντιμετώπισης. Είναι πάρα πολύ απλό. Εντάξει, έτσι λέω και εγώ. Αν τη συγκρίνεις με την αντιμετώπιση που είχε ο Πάνος Χαρίτσος και τις ερωτήσεις που έκανε, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι... Αυτά είναι. Να μιλάμε πάνω στην πραγματικότητα. καλή φαντασία σου μας πολεμάει το σύστημα, γιατί έβγαλε την μακρινή γιαγιά ο Ιάγκας, αλλά ανοίξτε και ένα μεσημεριανάδικο, ξέρω εγώ. Ναι, εγώ θα έλεγα, ρε παιδί μου, ότι στο βαθμό που πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους έχουμε κάποια κοινά, που δεν είναι καθόλου βέβαιο, θα συνιστούσα να μην ποντάρει κανείς τόσο πολύ στις καλές προθέσεις των καναλιών. Γιατί τα κανάλια αύριο δεν θα είναι εκεί. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα. Beowulf είναι το κομματόσκυλο στα αγγλικά. Τι? Beowulf. Δεν είναι ήρωας αυτός ο Beowulf. Παλαιό έπος της αγγλικής γλώσσας. Σας ευχαριστούμε για αυτή την, για αυτή την παρέμβαση. Σημαντική, την είχαμε ανάγκη. Υποκλήθηκε το Twitter στον Στέφανο Κασελάκη. Εντάξει. Ναι, ναι, ξέρω. Εντάξει. Αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι κάτι που το έχουμε μπροστά μας, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κομμάτι το οποίο κέρδισε τις εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ποντάρει τα πάντα σε ένα φαινόμενο εντελώς τηλεοπτικό. Ναι, εγώ θα πω σε ένα μικρό ότι φαινόταν, ήδη φαίνεται να πηγαίνει το πράγμα εκεί που θεωρούσαμε ότι θα πάει, που είναι στην αντιπολίτευση του influencing. Εγώ το γράψα πρώτων εκλογών και με μετρημένο τρόπο ότι θα πρέπει να είναι στη Βουλή. Σε αντίθετη περίπτωση θα είμαστε με βιντεάκια 2 λεπτών όπου θα είναι ένα πολιτικό influencing, ένα influencer της πολιτικής τέλος πάντων. Έγραψε και ένα πολύ ωραίο άρθρο ο Δημήτρης Τσίρκας πάνω στο ίδιο θέμα. Εκεί φαίνεται πώς θα πάει. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε αφήσει ένα σοβαρό θέμα που θα σας κάνουμε και πάσα. Βασικά έχουμε δύο σοβαρά θέματα. Ναι. Δεν πάμε για φινάλε, έχουμε ακόμα. Ναι. Εδώ θα κάτσεις. Να πω για την εκδήλωση που θα γίνει το απόγευμα στις 7 η ώρα, για να μην αφήσω για το τέλος. Χιλή Ελλάδα-Αργεντινή, 50 χρόνια από την ανατροπή του Αλιέντε, 50 χρόνια κοινές μνήμες. Ομιλητές Κάρλος Μαρκότα, πρόεδρος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Χιλής, Χόρχε Μποκανέρα, πολυβραβευμένος Αργεντίνος ποιητής, εξόριστος στο Μεξικό τον καιρό της δικτατορίας Βιντέλα, και η Μάνια Παπαδημητρίου, ηθοποιός και σκηνοθέτης, πρώην βουλευτής. Τη συζήτηση συντονίζει ο Κωνσταντίνος Πουλής. Νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ. Είναι μια συζήτηση που θα γίνει σε συνεργασία με το Σεμινάριο Κράτος και Δίκαιο στον 21ο αιώνα. Αμφιθέατρο 102 στο Γυάλινο Κτίριο, Πάντιο Πανεπιστήμιο. Απόψε στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να έρθετε, θα είμαστε εκεί. Καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει μέσα σε ένα καμίνι ιστορικό και το οποίο προσπαθούν να επαναφέρουν στην σημερινή μνήμη, και το κάνουν, όπως έχει γράψει ο Μαργκότα, με έναν τρόπο που δεν είναι μόνο το να υπάρξει η αποκατάσταση αυτή η ηθική του να υποθεί το τι σημαίνει ακριβώς εξαφανισμένη από το καθεστώς, το πώς είναι η δολοφονημένη του καθεστώτος, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει και μια νομική διάσταση και αφορά τις ευθύνες και τη λογοδοσία των ανθρώπων που διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα. Οπότε θα χαρούμε πολύ να σας δούμε εκεί πέρα, και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η εκδήλωση. Θάνο. Λοιπόν, χθες στην Κοινωνία Άρα Πρες, η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυμπάρδη ασχολήθηκαν με ένα θέμα που δυστυχώς δεν έχει αναφερθεί σχεδόν καθόλου, και υπάρχουν διάφορες κινητοποιήσεις τις τελευταίες μέρες, που έχει να κάνει με τα προβλήματα των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία. Είναι ένα θέμα που έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Άνθρωποι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην καθημερινότητα, δυσκολεύονται πάρα πολύ ζωές και αντιμετωπίζουν κίνδυνο, επειδή δεν βρίσκουν το αίμα που χρειάζονται για τις μεταγγίσεις τους. Αυτό ξεκινάει από ώρες ταλαιπωρίας, γιατί το αίμα εξαντλήθηκε. Γιατροί και νοσηλευτές δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον μεγάλο όγκο των ασθενών, και υπάρχουν διάφορες αναφορές για αναβολές μεταγγίσεων μετά από μέρες. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι εμφανίζεται αδυναμία, διαβάζω από το ρεπορτάζ, έφηβοι κυρίως υποφέρουν από οστικά άλγη, γιατί ο μυελός των οστών προσπαθεί να παράγει μόνος του αίμα, έφηβοι δεν πάνε σχολείο γιατί ζαλίζονται. Εμένα, λέει ο Πάσχων, μου έχει τύχει να πάω δουλειά και να μην μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Στην ουσία δεν ζούμε. Μίλησε και ο κύριος Πανέτας, μέλος της Πρωτοβουλίας Πασχόντων Μεσογειακής Αναιμίας του Αγία Σοφία, αλλά και η κυρία Όλγα Σιάντου, μέλος του Σωματείου Εργαζομένων Αγία Σοφία. Να δούμε ένα σχετικό απόσπασμα και να δείτε την εκπομπή και να διαβάσετε το σχετικό θέμα και να ενημερωθείτε για τις κινητοποιήσεις των ανθρώπων. Για τους πάσχοντες με μεσογειακή αναιμία, αλλά και για πολυτραυματίες και για ογκολογικά περιστατικά, και για τα παιδιά που μπαίνουν στο χειρουργείο. Είναι για πάρα πολλά παιδιά που νοσηλεύουμε και χρόνιους πάσχοντες στο νοσοκομείο μας. Το ένα είναι αυτό που το ανέπτυξε πάρα πολύ καλά και ο συνάδελφος. Το άλλο είναι ότι έχουμε πάρα πολύ σοβαρές ελλείψεις και στο δικό μας νοσοκομείο, αλλά και στα άλλα νοσοκομεία. Ελλείψεις που έχουν να κάνουν σε υποδομές, ελλείψεις που έχουν να κάνουν σε προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό. Με αποτέλεσμα, ήδη οι λίγες υποδομές που έχουμε, τα νοσοκομεία, οι λίγες αιμοδοσίες, να υπολειτουργούν, και αυτό πάνω στο φιλότιμο των ίδιων των εργαζομένων που μας χρωστάνε εκατοντάδες ρεπό. Με αποτέλεσμα, ακόμα και όταν έρχονται εθελοντές, να μην μπορούμε να τους καλύψουμε και άρα να πάρουμε αυτό το αίμα που χρειάζεται, ή όταν το παίρνουμε να χαλάνε κάποια μηχανήματα τα οποία βοηθάνε στο να επεξεργαζόμαστε αυτό το αίμα. Το φυγόκεντρο, κάπως έτσι το διάβασα. Τα φυγόκεντρα, ναι. Χαρακτηριστικά στο Πάδον Αγία Σοφία, χρόνια είχαμε 4, αρχίσανε να χαλάνε το ένα μετά το άλλο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με εταιρείες, γιατί δεν υπάρχει κρατική βιομηχανία φαρμάκων, υλικών και όλα αυτά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα έπρεπε η διοίκηση να απευθυνθεί και να αρχίσει να ζητάει ανταλλακτικά. Αυτά έχουν ένα κόστος. Η διοίκηση προφανώς ήθελε να μην πληρώσει αυτό το κόστος ή να μην το πληρώσει την ώρα που έπρεπε. Όταν χαλάσαμε και οι 4, μείναμε σαν νοσοκομείο χωρίς φυγόκεντρο. Αυτό σημαίνει και παραπέρα καθυστέρηση. Έπρεπε να δανειστούμε από άλλα νοσοκομεία. Έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά με ένα κράτος που έχει άλλες πολιτικές προτεραιότητες από το να αναγνωρίσει και να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων, ακόμα και όταν μιλάμε για χρόνιους πάσχοντες. Καταλαβαίνετε ένα παιδί τώρα 15-16 χρονών να πονάει επειδή υπομεταγγίστηκε και να πρέπει να πάει στο σχολείο, να πάει στο φροντιστήριο, να προετοιμαστεί για πανελλαδικές, να μην ξέρει γιατί συμβαίνει αυτό. Ξέρω περιπτώσεις εφήβου που υποφέρει από οστικά άλγη, όπως και άλλοι ασθενείς, και εγώ προσωπικά το έχω βιώσει. Αυτό γίνεται γιατί ο οργανισμός προσπαθεί ο μυελός των οστών να παράγει μόνος του, με αποτέλεσμα τα οστικά άλγη. Ή ξέρω εφήβους που δεν πάνε σχολείο γιατί ζαλίζονται. Εμένα προσωπικά μου έχει τύχει να πηγαίνω στη δουλειά μου και να το πω απλά, δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Μάλιστα. Είχε ένα σημείο της κυρίας Χιάντου που έλεγε για τα προβλήματα ακόμα και για να, για να γίνει εθελοντική αιμοδοσία. Δηλαδή γίνεται αιμοδοσία, πάει άλλος εθελοντικά να δώσει αίμα και υπάρχει και ζήτημα για το αν θα μπορέσει τελικά το σύστημα να κρατήσει αυτό το αίμα και να το χρησιμοποιήσει για τον πολύ καλό σκοπό που δίνεται. Ας πούμε ότι είναι από τις περιπτώσεις που δοκιμάζεται η ικανότητά μας να ευαισθητοποιηθούμε για κάτι το οποίο νομίζουμε ότι δεν μας αφορά άμεσα, γιατί αυτό θα συμβαίνει. Διαλυμένη δημόσια υγεία σημαίνει ότι θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα είναι ορατοί, δεν θα είναι άμεσα ορατοί, γιατί αυτό θα αφορά όλη την κοινωνία. Θα απασχολεί σε κεντρικό επίπεδο? Όχι, δεν θα απασχολεί σε κεντρικό επίπεδο. Αλλά αν καταλάβουμε την βαρύτητα του προβλήματος και την ποιότητα αυτή την ειδική της αναισθησίας που χρειάζεται προκειμένου να αφήνει κανείς ένα τέτοιο πρόβλημα τόσο οδυνηρό άλυτο, αντιλαμβάνεται ότι είναι από τα πράγματα που είναι σημαντικό να αναδεικνύονται. Και ευχαριστούμε τη Γεωργία και την Εκταρία για αυτό, για τη χθεσινή τους εκπομπή. Ναι, να δείτε την εκπομπή, να διαβάσετε το θέμα, και έχει δημοσιευτεί και το κείμενο για την κινητοποίηση που έγινε την Δευτέρα έξω από το κέντρο διοίκησης του Παίδων Αγία Σοφία το μεσημέρι. Μιλάμε περίπου για 2.500 ασθενείς που έχουν ως βασική θεραπεία τις συστηματικές μεταγγίσεις ανά 15 μέρες, ξεκινώντας από βρεφική ηλικία. Λοιπόν, να κλείσουμε το Airbnb που έχει δημοσιευτεί ένα ενδιαφέρον άρθρο. Ναι, θα κλείσουμε με το Airbnb. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε πολύ σήμερα και θα ήθελα να πούμε και δύο λόγια για την παρέμβαση για τον αναρχικό Κώστα Δημαλέξη. Mm-hmm. Ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε. Θα πούμε δύο λόγια να εξηγήσουμε το θέμα. Ναι. Θάνο. Ένα από τα ζητήματα που έχουν τεθεί στις αυτοδιοικητικές εκλογές, πέρα από τη Θεσσαλία πρώτη στον κόσμο και τον μεγάλο περίπατο, είναι το αν είναι οι στεγαστικές κρίσεις σε διάφορες πόλεις. Υπάρχουν συνδυασμοί, όχι μόνο αυτοί με τους οποίους έχουμε μιλήσει, που βάζουν το θέμα του Airbnb. Υπάρχουν κάποιοι που δεν το βάζουν. Που σου λένε ουσιαστικά ότι δεν θα βάλω εγώ τώρα πλαφόν και θα βάλω όρια στον άλλον που θέλει να εκμεταλλευτεί το ακίνητό του. Και έχει δημοσιευτεί ένα ενδιαφέρον άρθρο στο Euronews που καταγράφει τις κινήσεις που κάνουν σε Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, γνωστές έτσι χώρες του τρίτου κόσμου ή της Σοβιετίας, σχετικά με το Airbnb. Να τα πούμε επιγραμματικά. Διαβάζω συγκεκριμένα το IDs αυτή τη στιγμή. Στην Ιταλία η Φλωρεντία απαγόρευσε τις νέες βραχυπρόθεσμες μισθώσεις κατοικιών σε πλατφόρμες όπως το Airbnb στο ιστορικό της κέντρο. Προβλέπονται επίσης φοροαπαλλαγές για 3 χρόνια στους ιδιοκτήτες υπαρχουσών βραχυπρόθεσμων μισθώσεων εφόσον στραφούν σε κανονικές μισθώσεις. Το Σκάνι είναι αυτή. Είναι η... Ναι. Όχι, είναι η Φλωρεντία, πολύ της το Σκάνις. Ρώμη, Μιλάνο, Βενετία εξετάζουν επίσης περιορισμούς. Στο Άμστερνταμ, άκου τώρα στο Άμστερνταμ τι κάνουν εκεί. Περιορίζουν σημαντικά το Airbnb. Κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να εκμεταλλευτεί το ακίνητό του μέσα από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης για μόλις 30 ημέρες το χρόνο. Μετά από αυτό το χρονικό όριο, ο ιδιοκτήτης χρειάζεται ειδική άδεια. Ιρλανδία, χρονικό όριο 90 μέρες. Βερολίνο, καθολική προσπάθεια για καθολική απαγόρευση του Airbnb. Ήρθε η απαγόρευση, όμως έχουν επιβληθεί αυστηροί κανόνες και τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες. Μόναχο. Βραχυχρόνιες μισθώσεις, ναι, μόνο για 8 εβδομάδες. Στουγκάρδη, 10 εβδομάδες ετησίως. Για το Βερολίνο, αν θέλει κάποιος να παραχωρήσει, λέει και δεύτερη κατοικία, μπορεί να το κάνει μόνο για 90 μέρες το χρόνο. Αυτό είναι και σε εμάς ένα από τα μέτρα που συζητούνται. Δηλαδή, το να μπορεί να έχει αναφημί ένα ακίνητο, ούτως ώστε να μην έχει επιχειρηματικούς ομίλους οι οποίοι να ενοικιάζουν δεκάδες τέτοια ακίνητα. Όταν λες συζητούνται, το βάζουν κάποιες παρατάξεις. Εντάξει. Να. Παρίσι. Πρέπει να εγγραφούν στο Δημαρχείο όσοι επιθυμούν να γίνουν οικοδεσπότες Airbnb. Περιορισμός στην ενοικίαση 120 μέρες το χρόνο. Βαρκελόνη υπήρχε απαγόρευση το 2021. Δεν επιτρέπεται η ενοικίαση για λιγότερο από 31 μέρες. Μιλάμε δηλαδή για μακροχρόνια ενοικίαση. Πάλμα ντε Μαγιόρκα, απαγόρευση τουριστικής ενοικίασης σε πολυκατοικίες. Βαλένθια στα δικαστήρια για την απαγόρευση βραχυχρόνιων μισθώσεων. Εμείς επιβάλλουμε ΦΠΑ, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, στα έσοδα για όσους εκμεταλλεύονται 3 ή περισσότερα ακίνητα. Εντάξει. Οι άλλοι συζητάνε για 1 ή 2 max. Εμείς λέμε όσα θες. 3. 3 ή περισσότερα. Οι άλλοι είναι τώρα στη φάση της καθολικής απαγόρευσης που ναι, κάνανε η επαναχώρηση. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό ήταν από τα διασκεδαστικά κομμάτια στη συνέντευξη Παπαδάκη. Ήταν, ήταν ο Άκης Παυλόπουλος εκεί πέρα που λέει ο Παπαδάκης κατά της τουριστικοποίησης. Λέω, Άκης Παυλόπουλος, τι κακό έχει η τουριστικοποίηση. Κακό είναι να είναι τουριστικός προορισμός η Αθήνα. Και καταλαβαίνεις, έτσι, με μια ερωτησούλα καταλαβαίνεις την διάσταση ανάμεσα σε αυτούς τους διακόσμους. Άσχημα είναι, λέει, να είναι τουριστικός προορισμός. Μα τα έργα βιτρίνας, αυτά, τα απρόσιτα ενίκια. Εκείνο άλλο σου λέει τουριστικός προορισμός. Όλη η Αθήνα μια ερμού. Άσχημα θα είναι. Αυτό που συζητάμε εδώ πέρα είναι ακριβώς το τι θα μπορούσε να γίνεται και τι γίνεται σε πολύ τουριστικές πόλεις. Θάνο, πριν να κλείσουμε, 2 λόγια για την υπόθεση του Κώστα Δημαλέξη. Λάβαμε και δημοσιεύσαμε ένα κείμενο της συνέλευσης για τη σκευωρία του κράτους εις βάρος του συντρόφου μας Κώστα Δημαλέξη. Περιγράφει λοιπόν... 22 Νοεμβρίου του 2022, 6 παρατέταρτο το πρωί, αστυνομικές δυνάμεις όλων των ειδών εισβάλλουν στην κατηλημένη γειτονιά των προσφυγικών. Μπουκάρουν σε διαμέρισμα που έμεναν σύντροφοι και μέλη της κοινότητας. Ο Κώστας Δημαλέξης και ένας πρόσφυγας από το Ιράν τους είχαν αλυσοδεμένους στο διαμέρισμα, κάναν έρευνες για ενοχοποιητικά στοιχεία. Μεταφέρθηκε στη Γαδά. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, δεύτερη φάση της επιχείρησης με επίθεση στη γειτονιά, είναι κάτοικοι μαζί με αλληλέγγυο κόσμο που μαζεύονται και τι γίνεται μετά. Αρχίζουν τα ΜΜΕ να λένε ότι ευθύνεται για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, σύλληψη ηγετικό μέλος της οργάνωσης χιλιάδες ήλγοι της νύχτας, δράστης του εμπρισμού στη Real, σκληρός αντεξουσιαστής, γνώριμος στις αρχές, κρυβόταν κτλ. Και τώρα τι είναι τα ευρήματα. Ευρήματα δεν υπάρχουν, λέει η ανακοίνωση αυτή της συνέλευσης. Αυτό που έχει βρεθεί, αυτό που παρουσιάζεται ως στοιχείο, μια φωτογραφία από αυτοκίνητο το οποίο δεν ταυτοποιείται, δεν υπάρχει πινακίδα, δεν υπάρχει κάτι που να τον συνδέει. Γνωρίζουμε από πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις ότι το τι είναι τεκμηρίωση και απόδειξη με στοιχεία ενός εγκλήματος όταν πρόκειται για άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου είναι πάρα πολύ σχετικό για τις αρχές, οπότε το αίτημα είναι άμεση απελευθέρωση του αναρχικού Κώστα Δημαλέξη μέχρι το κρέμισμα και της τελευταίας φυλακής. Κανείς δεν είναι ελεύθερος. Συνέλευση αλληλεγγύης στον αναρχικό κρατούμενο Κώστα Δημαλέξη. Ευχαριστούμε για την αποστολή και με χαρά το δημοσιεύσαμε. Να πούμε ότι θα την παρακολουθήσουμε την υπόθεση αυτή, όπως έχουμε κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν. Και ξαναλέμε ότι το κράτος έχει έναν πολύ ειδικό τρόπο να αντιμετωπίζει αυτές τις περιπτώσεις και το τι ακριβώς σημαίνει στοιχείο αποδεικτικό για την διάπραξη ενός εγκλήματος. Υπάρχει αυτή η καχυποψία απέναντι σε τέτοιες υποθέσεις, όχι απέναντι στους αναρχικούς, όπως μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, αλλά απέναντι στις αρχές. Έχουμε έναν σωρία υποθέσεων, ένας τεράστιος πάκος εκεί πέρα, αν αρχίσει και ψάχνει κανείς, με ανθρώπους που βρέθηκαν κυνηγημένοι και διωκόμενοι και καταδικασμένοι σε πρώτο βαθμό μερικοί από αυτούς και πέρασαν χρόνια στη φυλακή για πράγματα που δεν έκαναν και για πράγματα που φαινόταν από την αρχή ότι το κατηγορητήριο δεν ευσταθούσε. Αυτή την υπόθεση εμείς δεν την ξέρουμε. Δημοσιεύουμε ένα κείμενο παρέμβασης που έγινε στην ΣΥΕΑ, να είμαστε ειλικρινείς, αλλά προσερχόμαστε τέλος πάντων σε αυτήν την υπόθεση με καχυποψία απέναντι στο γνωρίζοντας το πώς στείνονται τέτοια κατηγορητήρια. Το είδαμε πολύ πρόσφατα και με τον Φρυ Πανούλης, πάνω από τον τρέχανε στην Θεσσαλονίκη. Απελευθερώθηκε ο άνθρωπος. Έγινε το καλοκαίρι και δεν είχαμε την ευκαιρία να το πούμε από την εκπομπή. Ναι. Εμβληματικές υποθέσεις είναι Θεοφίλου και Ιριάννα, αλλά γενικά. Δηλαδή και στην δίκη του Ροβίκων είχε συμβεί αυτό. Αναφέρω την καμπάνια Φρυ Πανούλης, γιατί είχαμε μιλήσει με τον ίδιο. Ναι, εντάξει, με όλους. Και με τον Σταθόπουλο είχαμε μιλήσει, όπου επίσης πρόκειται για μια περίπτωση εξωφρενικής κατασκευής. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι υπάρχει αυτό το μοτίβο. Στην προηγούμενη περίπτωση, όντως δεν έχουμε παρακολουθήσει την υπόθεση. Δημοσιεύουμε το κείμενο της Επιτροπής αυτής της Συνέλευσης Αλληλεγγύης. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και τα λέμε αύριο. Γεια σας, φιλιά.